यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 17 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम शांतिरंतरम गीता माया है त्याग के अनंतर शांति तत्काल अंतर नहीं पड़ता। त्याग आज करे कल शांति मिले अथवा त्याग करे घंटा के बाद में मिले नहीं, त्याग करते ही तत्काल ही शांति मिलती है। तो त्याग किसका होता है? त्याग वास्तव में है कहते हैं वस्तुओं का पदार्थों का, परंतु त्याग होता है ममता का। शरीर मेरा है, संसार मेरा है, पदार्थ मेरे हैं, वो मेरापन का त्याग होता है। मेरापन का और त्याग कर कहाँ जाओगे? अब मेरापन जो शरीर में है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में और पदार्थों में, ये मेरापन तीन तरह से होता है। एक तो केवल मेरापन है, केवल मैंपन है, और क्यों में मैं और मेरापन दोनों है। जैसे शरीर में मैंपन और मेरापन दोनों होता है, और अभिमान में मैंपन होता है, और वस्तुओं में मेरापन होता है, और शरीर में मैंपन मेरेपन दोनों। शरीर बीमार हो तो मैं बीमार हो गया और मेरा शरीर बीमार हो गया, पदार्थ मेरा चला गया, मैं चला गया नहीं कहते। ऐसे मैं हूँ मेरा हूँ ऐसा नहीं। तो ये मैं और मेरा का त्याग है, ये त्याग है। मैं मेरी का त्याग, निर्ममो निरहंकार, ममता का त्याग। तो ममता का त्याग करना है अपने को। ममता के त्याग किए बिना साधन बढ़िया नहीं होता। ममता रहते हुए साधन अच्छा साधन बनता नहीं, और ममता का त्याग हो जाए तो साधन स्वतः होने लगता है, स्वाभाविक ही। हम जो शास्त्र सुनते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, उसका असर हमारे कम होता है। कारण क्या है? अहंता ममता को पकड़े रहते हैं। ये पकड़े रहते हैं तब तक बातें अच्छी लगने पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता, आचरण में नहीं आती बात है, उसका असर नहीं पड़ा जोर से। तो जोर से असर कब पड़ेगा? जब हम ममता का त्याग करते, अहंकार ममता का त्याग करें तो ज्ञान का असर पड़ेगा। तो मैं बना मेरा बनाइए, कहते त्याग बड़ा कठिन है। त्याग कठिन है तो क्या राग सुगम है? त्याग कठिन है तो राग सुगम है क्या? वस्तुओं का त्याग तो त्याग वस्तु में खुद कर रही है। देखो त्याग पुस्तक में तो आपका त्याग निरंतर कर रही है। राग तो आप करते हो, वस्तु में राग नहीं करती है। अब त्याग वस्तु में कर रही है, राग को त्याग करना है, तो एक तरफ से त्याग हो ही गया, एक तरफ त्याग है। तो वस्तुओं को रखना कठिन है, त्याग तो सुगम है। स्वाभाविक वस्तु है आपका त्याग कर रही है, स्वाभाविक ही। शरीर भी बालकपन था, उस बालकपन का त्याग हो गया ना। आप में से कोई कह सकता है कि मैंने बालकपन का त्याग किया? कोई कह सकता है कि बालकपन साथ में है हमारे? आप त्याग न करें तो न करें, ये संसार शरीर तो आपका त्याग निरंतर कर रहा है। निरंतर त्याग की धुन है, इसमें तो आपके साथ रहने की है ही नहीं, आपसे स्नेह करने का सीखा ही नहीं। ये तो त्याग त्याग करता है। आप कितना ही देगा लाड प्यार करो, कितना ही इसका आराम करो, सुख दो, सुख कुछ करो, ये परवाह नहीं करता। भूल से भी अगर उड़ जाए तो सी लग जाएगा, ये भूल की बात नहीं करता। कितना अपना मतलब करता है जाता है, आपसे मतलब लेना है चला जा रहा है, साथ नहीं देता। और आप ही इसके पीछे पीछे पड़े हो तो आप पीछे मत पड़ो, त्याग तो उसने हो रहा है, आप उसको पकड़ो मत। जैसे बालक बना छूट गया तो आपने छोड़ा नहीं, आप नहीं छोड़ो तो छूट ही जाएगा, ये तो छूट ही जाएगा, छूट ही रहा है निरंतर। अब छूट ही रहा है निरंतर, आपका त्याग कर रहा है, उसे त्याग करने में क्या बाधा पड़े। ये जो संबंध दुष्ट होता है, दो में रहता है संबंध, जब एक संबंध छोड़ देता है तो दूसरे संबंध छोड़ने में जोर नहीं आता, शुरू तो पड़ती है, सहायता मिलती है ना, आधा ही काम करना पड़ता है। उसने छोड़ दिया तो आधा काम है, नहीं है तो त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है। त्याग करने से एक बड़ा आनंद रहता है। देखो त्यागी पांच सात दस आदमी साथ रह सकते, त्यागी प्रेम से रागी भोगी दो ही नहीं सकते, दो नहीं रह सकते, दो भी मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए, लेंगे आपस में रागी भोगी साथ नहीं रह सकते। दो ठग ठगाई नहीं हुए, दोनों खाए वो खाए वो खाए दोनों, और त्यागी को बताते नहीं। त्यागी तो सहायता करता है, त्यागी तटस्थ रहता है तो भी फायदा ही है, बंद नहीं होता। तो संसार से शरीर से अपने को अलग करना है, जो कि अलग है और ये सही अलग हो रहा है निरंतर, इसी हाँ में हाँ मिला रही है। बात एक बहुत विलक्षण याद आई है कि संसार की भी हाँ में हाँ मिला नहीं है, भगवान की हाँ में हाँ मिला नहीं है, अपना करना कुछ नहीं है। क्या संसार भगवान कहते मम ही वांछो, हाँ महाराज भगवान में हाँ मिला दो, संसार त्याग रहा था हाँ हमारे सिद्ध होता, हरदम त्याग कर रहा है आपका, हरदम त्याग कर रहा है। कभी आपको संसार ने मेरा नहीं कहा, कहा ही नहीं, कहता ही नहीं, तो त्याग त्याग आप ही आप पकड़ते हैं उसको, ये त्याग निरंतर कर रहा है। तो इसमें हम हाँ मिला दो, ठीक है भाई जाओ, क्या ऊपर जाओ फिर हम जाते हैं सर, ठीक है महाराज पता राम महाराज जय राम जी जी, अपना पानी पाना था पानी और जाओ, इसलिए सेवा कर दो, और सेवा कर दो केवल अपना मत मानो, अपना मानने से सेवा नहीं होती है। अपने बच्चों का पालन सभी करते हैं, कुतिया भी करती है, सेवा वो होगी जो अपना अपना नहीं होगा। इस वास्ते ऐसा कहा करता हूँ, कोई चाहे तो सेवा करो, बोलो अपना मत मानो, चाहे अपना नहीं होगी सेवा कर दो, दोनों में टोटल एक ही होगा। तो अपना नहीं मानना, सेवा करना, सेवा करने से संबंध टूटता है, एक और सिद्ध बात है। सेवा लेने से संबंध जुड़ता है, सेवा संबंध से संबंध टूटता है। मरे हुए भी ज्यादा याद आवे तो उनके पीछे खर्च कर दो, उनके नाम से तो संबंध टूटा, वो छूटता है। एक विचित्र बात है, गुरु की आज्ञा पालन करके गुरु के अनुसार चलता है, गुरु भक्ति होती है तो गुरु से संबंध छूटता है। संबंध छूटता कैसे है? संबंध छूटता गुरु की आज्ञा पालन करके, गुरु का संबंध जुड़ता तभी है कि गुरु का कराई मानते। चेला जी तो गुरु को चाहते हैं, गुरु जी चेले को चाहते हैं, तब उनका संबंध नहीं टूटता। और चेला गुरु जी को नहीं चाहता, गुरु जी के सिद्धांत को चाहता है, और गुरु जी के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाता है, तो गुरु जी का त्याग हो जाता है सुगुण से। एकनाथ जी महाराज जैसी गुरु भक्ति मैंने इतिहास में नहीं देखी है, देखी तो याद नहीं है, बहुत गुरु भक्ति। एकादश स्कंद के 31 अध्याय है, एक अध्याय में एक पृष्ठ पूरा पूरा पृष्ठ आधा पृष्ठ पृष्ठ लिखे गुरु भक्ति में। आज में लिखेंगे ही गुरु भक्ति पिछले अध्याय ठीक करते हैं। और आचरण में देखा जाए तो बहुत विशेषता से गुरु भक्ति है। परंतु जब महाराज ने कह दिया, वे महाराज वहां देवगढ़ चले गए थे पैटर्न से, तो फिर वो बड़ी उल्टी बात हुई। महाराज पहले सेवा करी, फिर भगवान के दर्शन हुए, दर्शन करने के बाद अब प्रतिमा करो, तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ यात्रा ने यूज पैटर्न का, वो जब तीर्थ यात्रा को चल दिए तब दादी माँ थी, माँ बाप पहले मर गए थे, दादी माँ ने पालन किया था। तो रात ही उठ के ध्रुव जी की कथा सुनाई, उठे जल्दी 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष में हुई जल्दी। दादी माँ रोती नहीं, कहा गई पैठन जनरल पंत पास जाकर के रहने लग गए, वहां निधन किया। उनको भी कहा नहीं, तो 20-25 वर्ष के हो गए। तो जब बने वो पहली सेवा करी, पीछे वो भगवान की उपासना करी, भगवान के दर्शन हुए, फिर क्या तीर्थ यात्रा करी हो, वो गए तो वो पश्चिम दूसरे ब्राह्मण महाराज एक नाथ एक तो यही था, वो तो अब गया है। तो मैंने कहा है उसमें से पैटर्न आएगा, वो मैंने बताया कि परिक्रमा करो तो पैटर्न का नाम लिए पैटर्न आएगा। तो वो आगे पैर देखे तो उनको पहचाना, भिक्षा के लिए हम आते मिल गए। तो देखा ठीक है, 5.5 वर्ष देखा, 25 वर्ष के हो गए। तो कहा ऐसा आएगा ठहरेगा, तो कागज ले आए थे गुरु महाराज का। तो वे बीच में मिले, गांव के बीच में बाहर ठहरे हुए थे, गांव में जा रहे विक्रम में जाएगा आ रहे, और बीच में मिले। उसमें लिखा था गुरु महाराज पत्र है, पत्र पढ़ते ही रख करके परिक्रमा करी, चंदर करिए, नमस्कार किया, फिर पढ़ा और पढ़ेगा वही रहना, वही बैठ गए, घर पर नहीं गए, घर पर नहीं गए, वही रहना जाओ में वही रहे। फिर जीते थे वही रहे, गुरु से मिलने के नहीं गए, गुरु का शरीर शांत हुआ, समाचार ही मिले। तो क्या है, वो मुंह नहीं होता उनका, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला मुंह नहीं रहता, सिद्धांत रहता है। गुरु का त्याग कर देना चाहिए ऐसी बात नहीं है शास्त्र में, पर मुंह नहीं रहता है। गुरु के आगे पूरी पूरी पालन नहीं करने से मुंह रहता है। अपने काकड़िया है नहीं खेतों में, काकड़िया जाना ही हो रही, मैंने तोड़ ले नहीं तो दोनों दो मांस में आवे, काकड़िया में टूंगे में पर झूठ जाता है तो अलग हो जाता है, पूरा पूरी नहीं अलग हो जाएगा। ऐसे जैसा पूरा शरीर का, पूरा शरीर का मतलब ले लिया, सही में ध्यान नहीं रहेगा, ऐसा पूरा नहीं होता अलग रहेगा। ऐसे सबकी सेवा करनी, सेवा करनी तो फिर त्याग आ जाएगा। सुने धर्म थे विरति योग थे ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना, तो धर्म का पालन कर से बैराग्य होगा। हो जाने विषय बैराग भवन बसत भात चौथ पन दंपति मन अति दुख अति लाग गये, दुख अति लाग गये जन्म भगति में हरि भगति में ना, तो बैराग्य तो हुआ, कोई ने बैराग का है उठे चल दिए, धर्म पुरुष शासन किया और बैराग हो जाता है। आशक्ति पूर्व भोग करे तो नहीं, अंत नहीं हुआ, धर्म को सामने लेकर करा तो विरति, धर्म तो विरति हो गई। तो गुरु धर्म है उसे पालन किया तो बैराग हो जाएगा, आशक्ति नहीं रहेगी, भाव श्रद्धा भक्ति प्रेम रहेगा। एक प्रेम होता है यदा इंद्रिया थे न कर्म सु अनुसृजते, न कर्म सु अनुसज्य थे, और शेष विकार बनी अभिरता सर से देख लो थे मेरा, तो अनुसक्ति अभिरति दो चीज है, न अनुसज्य थे शेष विकार बनी अभिरता सर से देख लो थे मेरा, तो रजि नाम प्रीति है, आशक्ति नहीं। प्रीति आशक्ति ये भेद है, प्रीति का तो भेद है कि उनको सुख पहुंचे, उनको आनंद पहुंचे, उनकी सेवा करें, अपने कोई स्वार्थ ना किसी को, यही अभिरति होती है, और अपने मतलब के लिए संबंध जोड़े उसके आश्रय कामना होती है, तो कामना तो संबंध जोड़ता है और अभिरति से संबंध विच्छेद होता है। अपने कर्तव्य का पालन करने से कर्मों से त्याग होगा, सज्जित करते भी समझ गए सेवा कर रही क्या होता है, और अशुद्ध बोले गए तो राग होता है। तो गुरु की आज्ञा पालन करना है, गुरु की सेवा करना है, आज्ञा पालन भी सेवा है, आज्ञा से उन्हें सोचा भी सेवा, और उनकी उनकी आत्मिक सेवा करनी है, शरीर से भी करनी है, और मुख्य उनके सिद्धांत का पालन करना है। तो सिद्धांत का पालन करने में सिद्धांत रूप से वो हो जाता है तो वो चेला गुरु हो जाता है। इस वास्ते पारस से लोहा सोना होता है, मगर सोने में ताकत नहीं कि लोहे का सोना कर दे, और शिष्य जो गुरु चेला होता है वो गुरु की बात आ जाती है तो वो गुरु हो जाता है, वो पारस हो जाता है, वही और वो पारस बना देता है। तो पारस कब होता है, गुरु का सब भाव आ जाता है, तो फिर वो राग नहीं रहता, अशुद्धि नहीं रहती। चेले की अशुद्धि रहती है जब तक गुरु की आज्ञा नहीं पालन करे, और गुरु की अशुद्धि रहती है चाहे कुछ भेंट पूजा नहीं करे, लेने की इच्छा रहे तब तक। गुरु की तो लेने की इच्छा ना हो, और उसकी लेना पूरा ले लिया, लेना बाकी ना रहो, मन बुझी दी जाए काकड़ी होते जो उतरी सबसे अशुभ जाता है। लेने की इच्छा से संबंध होता है, देने की इच्छा संबंध नहीं होता। सेवा सम्मति होती है ना मेला महोत्सव में, तो वे सबकी सेवा करते हैं, संबंध नहीं जुड़ता। बीमार होते हैं काम पर ले जाते हैं, सेवा करते हैं रात दिन, कभी मर जाते हैं बांध देते हैं, सेवा के लिए संबंध है, संबंध नहीं जुड़ता। संबंध रहता है लेने की इच्छा से, तो गुरु जी से लेना है वो ले लिया पूरा, फिर अब ग्यारह सदी रहती नहीं। को वा गुरु ही हितोपदेश, गुरु कौन है हित का उपदेश दे, गुरु है शिष्य तो को जो गुरु भक्त है, वो गुरु जी का ही भक्त हो शिष्य होता है, तो गुरु जी का भक्त होता है तत्व के लिए। संबंध जोड़ना गुरु शिष्य नहीं है, तत्व के लिए संबंध हो, माँ बाप का संबंध होता है, गुरु का संबंध हो तत्व ज्ञान के लिए होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाव नहीं रहता, गुरु भाव श्रद्धा भक्ति ये प्रेम ये नहीं रहता, ये बात नहीं है, परंतु पूर्णता प्राप्त हो जाती है। गुरु भक्त होता है वो गुरु बन जाता है, जो असली गुरु गुरु बनाते चेला नहीं बनाते, वे गुरु बनाते हैं। इस वजह से भगवान मूल में भी सही जो सखा है और फिर बनाए तो निषाद राज को सुग्रीव को विभीषण को मित्र बनाए, चेल नहीं बनाए किसी को, माते नहीं बनाते, शासन नहीं करते, ऊपर मित्र बनाते तो चेला नहीं बनाते, वो छोटा नहीं बनाते, बड़े ही बनाते हैं। भगवान प्रेमी बन जाए तो भगवत भगवत स्वरूप हो जाएगा, ज्ञान महात्मा संत हो जाएगा। ऐसे ही गुरु का भक्त असली होता है वो गुरु हो जाता है। गुरु न होने से ही ये परंपराएं चलती है, ऐसे गुरु नहीं परंपरा चलेगी वो और तरह चलेगी, आशक्ति कामना वाली नहीं चलेगी। तो मतलब क्या, संसार सभी आपका त्याग कर रहा है, उस त्याग आपको करना है। तो त्याग कठिन है तो शुभम क्या है बताओ, क्या शुभ राग शुभम है, उसका साथ रखना शुभम है क्या, असंभव है। घड़ी का राग रख करके घड़ी को साथ रखना संभव है क्या, त्याग कठिन है तो त्याग तो कठिन है, साथ रखना असंभव है, तो असंभव से कठिन तो शुभम ही होता है क्या, असंभव से कठिन शुभम है ना, असंभव है क्योंकि संसार तो त्याग कर रहा है निरंतर, आज भी उसमें कर दो बस, तो संसार की हाँ में हाँ मिला दो और भगवान की हाँ में हाँ मिला दो, न्याय कर जाओगे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब कहते मेरा है, हाँ हो जाए मैं आपका हूँ, हाँ कर दो संसार का तो हमारा नहीं, हाँ कह नहीं हूँ मैं, संसार की हाँ में हाँ मिला दो, भगवान की हाँ में हाँ मिला दो, अपने करना कुछ नहीं है। कैसी बढ़िया बात है, शंका बताओ। संसार की हमें आज्ञा मिलाना, संसार हमारा छोड़ रहा है ना, छोड़ रहा है, छोड़ रहा, ठीक है, संसार में जाऊँ, सही में जाऊँ, हाँ जाओ बजा सही जा रहा है तो नहीं जा रहा है, हमें मिला ठीक है बजा अंत ही तो ये तजेंगे पावर पूरे अभी संसार रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, तो रखना चाहना ही और हम आने वाला ना है, ये संसार तो गांव से गए कितनी शुरू हुआ तो बताओ, संसार की हम है मिलाना और परमात्मा की हम हाँ मिलाना, अपना कुछ करना ही नहीं है, आप ही करे भगवान तो आप ही पिंड छोड़े हुए नहीं, संसार आप साथ रहे नहीं, ये तो रहेगा नहीं, रहना है नहीं इसको, फिर भगवान भी छोड़ेंगे ही नहीं, फिर छोड़े ही नहीं, क्यों छोड़े बोलता है इधर लग उठा है भगवान छोड़ सकेगा नहीं, संसार रह सकेगा नहीं, संसार तो रह सकता नहीं, भगवान छोड़ सकते नहीं, ठीक है कि नहीं, बोलो शंका बोलो, संसार तो रह सकता नहीं साथ में, भगवान त्याग सकते नहीं, संसार में तो साथ रहने की ताकत नहीं है, अरे भगवान में छोड़ने की ताकत नहीं, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी त्याग करने में असमर्थ है। महाराज जी एक शंका है कि सेवा करते हुए भी सेवा में क्या कमी है जो संबंध नहीं छूट रहा है, सेवा में क्या कमी है जो सेवा करते हुए भी ऐसा क्या कोई दोष रह जाता है जिससे संबंध नहीं छूटता है, संबंध नहीं छूटता है, उसे चाहते हो कुछ ना कुछ, सेवा करते हुए उसे चाहते हो तो सेवा नहीं हो तो वो तो व्यापार होता है, रुपया दे दिया वस्तु ले ली, वस्तु दे दी रुपया ले लिया, ये तो व्यापार होता है, सेवा कहाँ होती, सेवा देने नहीं होते, लेने व्यापार लेने देनी है तो संसार चलते ही है, जन्म मरण कारण यही है, अपना लेनिया देनिया मारवाड़ी भाषा में लेनिया देनिया है भाई, कुछ लेता है कुछ देता है, बस एक लेता ही देता है, एक लेता देता है, एक देता ही देता है, संसार के जीव जो पशु पक्षी वृक्ष आदि लेते ही लेते हैं, अरे आपस में देता है देता है देता है देता है, अरे भगवान और महात्मा देते ही देते हैं, लेते ही नहीं, तीन श्रेणी है, एक नहीं देने वाला, एक लेने देने वाला, एक क्यों दे देने वाला, क्यों दे ही देने वाला मनुष्य को चाहिए, लेने वाला पशु पक्षी है, दूसरे आदमी भी है, एक गुण भी है, साधक नहीं वो भी है, साधक वो ही है, लेना बंद करते साधक हो जाएगा, लेना बंद कर देना, जिसमें लेने की इच्छा का त्याग कर देना, लेना फिर ले ले रोटी खा ली कोई बात नहीं है, मैं लेने की इच्छा का त्याग कर दिया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कैसी बढ़िया बात बताई, लाख रुपए की बात है, लाख रुपए की बात है, हाँ लाख रुपए मिलेगा, लाख रुपए तो करोड़ रुपए मिल रही है, बात नहीं मिले, करोड़ रुपए बात मिलती है, करोड़ रुपए जिनके पास है उसको बात मिल जाएगी, हाँ तो बात लाख रुपए लाख रुपए मिल जाए, करोड़ रुपए नहीं मिले, बात नहीं, तो कोई भगवान ही कृपा से मिले, ऐसी बढ़िया बात है, मौज हो गया, आनंद हो गया, ये बात पहले मैंने कही छुट्टी रूप से कही थी, भैया वो छुट्टी दे दो सबको, घर वालों को दूसरों को, अर्थात उस पर कब्जा मत करो और छापा मत मारो, उसको छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, धन शुद्ध हो गया, वस्तुओं का रुपये छुट्टी देना, रुपये बस माने लग जाए, अरे पकड़े जावे, पकड़े तो भागे, छोड़ दे आवे, रुपये को मोह नहीं तो रुपया आवे, आदर की मोह तो माते आवे, पकड़ो तो जावे, बढ़िया बात है, नारायण नारायण नारायण।